śmiertelności. Niech piszą se raport mniejszości. Jestem tak świeży, że już robię powrót do przyszłości. Twój dzień to doomsday, czekaj na pojutrze. Właśnie słuchasz te super produkcje. Masz tu czołówkę, gubię drogówkę. Jak biorę Julię, Romeo musi umrzeć. O, jestem piątym elementem. Używam sześciu zmysłów. Czy już tylko ja to czuję? Equilibrium. O, w szklanej pułapce zostawiłbym kasyno z długiem. To jak zamknąć kubie Gilberta, Grape'a i Drakule. Droga do celu, schody do nieba. I wiem, że wszystko wejdzie, no bo to mój konik Troja. Buduję napięcie, nie przejdę łuki. George Lucas kręcił moje jointy i mu wyszedł joda. Mój długopis waży 21 gramów, Shona Pena. Mój zeszyt rymów, księga ocalenia. Idę po złoto, daleko zajdę, John Carter. No złap mnie, jeśli potrafisz, ziom. Jumper. To blockbuster, to blockbuster. Zjadać już to pierdolony blockbuster. To blockbuster, to blockbuster. Chcesz zabójczy numer, dzwoń, to blockbuster. To blockbuster, to blockbuster. Zjadać już to pierdolony blockbuster. To blockbuster. Zapierdalanie w Ramoneskach to nie jest swag. W twojej skórze nie chciałby być nawet Leatherface. Krzyczę hej better days, kolo jak u Tupaka. Bo jestem o włos od pierwszego solo Chewbacca. Każdy wers mistrz, nazwę Mace Windu. To mistrzowsko brzmi nawet bez masteringu. Płynę jak pojebany Jack Sparrow, Las Vegas, Parano czy Blow. Jestem skazany na show, flow must go on. Zapach twojej kobiety przewinął z wiatrem, ale ani słowa nikomu. Mów mi Indiana Jones i pożegnaj się ze swoim skarbem. Gollum, po naszych panczach ta scenariuszy. Nie ma alternatywnych scenariuszy, ziomuś. Gdy dobieramy się do mikrofonów, mamy taki melan, że nawet E.T. nie chciałby wracać do domu. Tak pawlacz, wyższa półka, a w rajdu przy tym miniaturka. Przy tym rapie czas nie przecieknie przez palce ci. Spiła dwójka, wiesz o co biega jak Forrest Gump. Formy mam, gdy koncert gram, lub pęka w szwach jak Frankenstein. I daje trak jak maczeta, to ścina snu. To blockbuster, zjadać już to pierdolony blockbuster. To blockbuster, to blockbuster. Chcesz zabójczy numer, dzwoń, to blockbuster. To blockbuster, to blockbuster. Zjadać już to pierdolony blockbuster. To blockbuster, to blockbuster. Chcesz zabójczy numer, dzwoń.